свой горад. Кідае сёння то ў зліву, то ў спёку. Кашулі ад поту і дажджу на целах вісяць як анучы. А ты прытулілася да мяне з самага мокрага боку і пільна глядзіш у вочы. Таемныя думкі скануючы. І ўсё, што на уме, на твары. І ўсё, што на твары, на уме. І думкі відаць наскрозь, бы рыбкі ў акварыуме. Падводныя адысеі, што пераблытаўшы жанры, шукаюць корму і дыхаюць злівы праз жабры. А ты скануеш так пільна, што разумею, труба. І зліва з Менску кропля па кроплі выціскае раба. Падводныя адысеі з цябе не зводзяць вачэй. І там, дзе стукае сэрца, кашуля сохне хутчэй. Збіраючы пары ў каўчэг, капітан быў відаць у сасіску. Інакш запрасіў бы на борт беларускага тэнісіста і тэнісістку. На гэтай зямлі кожны сам за сябе у сваёй персанальнай аблудзе. А мірныя беларусы гавораць мы, парныя людзі. Сусветна краі, ды яна аптымістка і ён аптыміст. Бо прывідна ўсё ў гэтым свеце, і ёсць толькі мікст. Хай некаму хочацца ўсунуць два пальцы і даўжэй не вымаць іх з разеткі. Ды ўсім, хто гаворыць, што выйсця няма, яны кажуць, што ёсць. І выходзяць да сеткі. Ён не б'юці, і яна не б'юці. Па асобку б'юці, б'юці, б'юціх. Ды калі яны ў пары, яны робяць удары, якіх не відаць на радары. Са шкадаваннем і лёгкай агідаю ён падае і выходзіць да сеткі, нібыта нерад закідвае. Ён падае другую падачу і выходзіць да сеткі наперад, нібыта другі раз закідвае нерад. Ён бы і трэці закінуў, яшчэ невядома, што ў нерад бы трапіла, калі б ворагі не ўвялі супраць трэцяй падачы падступнае правіла. Яго мячык як муха, што на лету набывае вагу слана. Асабліва, калі ў кароткай сукенцы з ім побач на корце яна. Ён не б'юці, і яна не б'юці. Па асобку б'юці, б'юці, б'юціх. Ды калі яны ў пары, яны робяць удары, якіх не відаць на радары. Хай зараз мільёны экранаў паказваюць іх паразу. Мільёны пасведчаных ведаюць, цуд не прыходзіць адразу. І голуб апусціцца з неба, нібы да каўчэга. І захвалююцца сведкі, убачыўшы мячык для трэцяй падачы. І нашы зноў выйдуць да сеткі. У гэтай гульні не бывае канца. Кожны ўдар – гэта новы пачатак. І паглядзеўшы на корт, нашы мальцы іначай глядзяць да дзяўчатак. І ловячы позірк, дзяўчынка абуджаецца ад зімовай спячкі. І хоць мама гаворыць, няма чаго тут лавіць, яна ловіць і прыносіць хлопчыку мячыкі. Ён не б'юці, і яна не б'юці. Па асобку б'юці, б'юці, б'юціх. Ды калі яны ў пары, яны робяць удары, якіх не відаць на радары. Яны стрэліся нібы менскі і варшаўскі на брэсцкім вакзале. Ён крычаў: «Пакажыце мне прыгажуню!» Яму паказалі. Яны выпілі на дваіх тры бутэлькі і чатыры кухні. А калі рэстаран зачынілі, працягнулі ў яе на кухню. Яна трымала ў руцэ два нажы, нібыта нажніцы таліла. Ён казаў: «Патрабую таліву Бладзі Мэрі!» Яна таліла. Зранку ён пачуваўся адрэзанай галавой прафесара Доўля, з якой удавіца Юдзіф гуляла на шабашы ў боўлінг. Яны поўзалі ў брэсцкай крэпасці па ваду з трафейнаю каскай. На чацвёрты дзень ён адчуў, што жыццё зрабілася каскай. Ён заходзіў замест матадора ў вальер белавежскай пушчы, а яна крычала: «У атаку!» І «Як цябе сёння плюшчыць?» Яна хлопца прадставіла тату, кандыдату сур'ёзных навук, як аматара ставіць доследы ці праводзіць гарэлку гук. Ён прадставіў яе сваёй маме, незамежных СМІ, журналістцы, як фанатку, якая ў гарачыя кропкі возіць Божае слова ў валізцы. Ён разгадваў з ёй перад сном адну на дваіх крыжаванку, але дабрадзейка фартуна рыхтавала яму падлянку. Ён паехаў у падарожжа, каб крыху зарабіць на вяселле, накасіць травы ў Амстердаме, нарубіць капусты ў Брусэлі. Але покуль самаахвярна ў Галандыі нешта пакурваў, яго дзеўка падступна крочыла па слізкай сцяжыні курву. А герой напіваўся і трызніў багіні сваёй безбожнай і памёр ад ранішняй смагі, нам пакінуўшы рыфму апошнюю, што такіх як яна не спакусяце верш і не купіце за даляр. Дык чаго яны з намі так жорстка? Бо апошняя рыфма. Лярвы. Я прыходжу ў абмен валюты. Памяняць на верасень люты. Памяняць на грошы гады. Каб не бедны і малады. Каб яшчэ раз пабыць дзіцёнкам. Абмяняцца з табой пярсцёнкам. Каб жадалі кахання ў тосце. Каб жывыя усе нашы госці. Па якім мяняеце курсе? Толькі дзяўчына зноў не ў курсе.